In. Middernacht, het begin van zaterdag 23 maart. Levi van Eck met het NOS-journaal. Terreurgroep Islamitische Staat zegt achter de aanslag in een concertzaal in Moskou te zitten. Dat melden verschillende buitenlandse persbureaus. Bij de aanslag zouden zeker 40 doden zijn gevallen en bijna 150 gewonden. Zeker 4 mensen in camouflagepakken openden het vuur op concertgangers. Ook waren er meerdere explosies. Of de daders zijn ontkomen is niet bekend. De politie heeft zeker 1 verdachte opgepakt. Of die iets met de aanslag te maken heeft, is niet duidelijk. De zoektocht naar de daders gaat nog verder. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geschokt te zijn door de verschrikkelijke beelden in Moskou. Er wordt te veel misbruik gemaakt van de compensatieregeling voor de toeslagenaffaire. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Gemeenten bij Nieuwsuur. Op dit moment heeft iedereen die zich meldt bij de gemeente automatisch recht op hulp, maar de VNG wil dat dit stopt. Want de ambtenaren moeten nu alle mensen helpen, ook al vermoeden ze dat er misbruik van de regeling wordt gemaakt. Zo zijn er gevallen bekend van mensen die helemaal geen kinderen hebben, maar wel compensatie eisen. Precieze cijfers heeft de VNG niet, maar het zou om honderden onterechte claims gaan. Bij een steekpartij in Ter Apel is iemand zwaar gewond geraakt. Volgens RTV Noord was de steekpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De politie kan dat nog niet bevestigen. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Oranje heeft de eerste wedstrijd van het EK-jaar gewonnen. Het oefenduel tegen Schotland eindigde in 4-0. De doelpunten kwamen van Reinders, Wijnaldum, Weghorst en Malen. Dinsdag oefent Oranje weer, dan tegen Duitsland. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 2 tot 6 graden. De komende dag veel buien met lokaal hagel en onweer. Tussen de buien door schijnt de zon. Het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Atze de Vriezen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. De documentaires van Loretta van der Horst die zitten vol met onwaarschijnlijke momenten. Van die scènes waarvan je je niet kunt voorstellen dat je er zo met je neus bovenop zit. Nou ja, je, zij dan. Eerder ging ze al op pad met een huurmoordenaar in Honduras. En filmde ze een pastoor die met een soort Scooby-Doo springkussen op pad gaat als er ergens een geweldsexplosie in de wijk is waar hij dan de angel uit wil halen. En in haar nieuwste film The Border That Crossed Us, die binnenkort te zien is op Movies That Matter, filmt ze verschillende agenten in het Texaanse dorpje La Jolla die jacht maken op mensensmokkelaars. We volgen Loretta's camera bij een inval in een huis waar illegale migranten zitten. En we zien een verhaal vol smoesjes van zo'n mensensmokkelaar voor onze ogen in elkaar kruipen. Loretta van der Horst werd zelf geboren in Honduras. Haar moeder is Puerto Ricaans. Ze maakte talloze reportages en 2 featurefilms. Voornamelijk over het bloedige grensgebied tussen Latijns-Amerika en de VS. Waarbij ze vaak een ander beeld laat zien dan wat er eigenlijk al in ons hoofd zat. Welkom, Loretta. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Waar is deze film begonnen? Ja, je noemt het al. De eerste lange film die ik heb gemaakt, Behind the Blood. Ja. Dat was een film over mijn geboorteland. Of in mijn geboorteland. En ik ben daar niet opgegroeid. Nee. Ik ben daarheen gegaan om me verder te verdiepen in waarom het zo gewelddadig is daar. Was dat ook een zoektocht naar dat land waar je eigenlijk niet zoveel van wist? Ja, eigenlijk wel. Ja, en ik was al journalist, ik was al bezig met reportages maken over sociale issues, mensenrechten. En dat was een logische stap voor mij om eigenlijk ook 2 vliegen in 1 klap in zekere zin. Die nieuwsgierigheid, journalistiek en persoonlijk te combineren. En daar heb ik dus die film gemaakt, Behind the Blood. Waarin ik 3 personages volg die elk op een eigen manier omgaan met het geweld wat daar is. De ene veroorzaakt het, is een moordenaar. De ander probeert het op te lossen. Probeert mensen, bendeleden uit de bendes te halen. Moordenaars te laten stoppen daarmee. Ja. En een ander die er verslag van doet. En hun 3 levens gaan door elkaar heen in de film. Ze kennen elkaar ook. Ze kennen elkaar, ja. En, dat is het meest bizarre eigenlijk. Ja. En ook logisch als je je voorstelt hoe zo'n gemeenschap in elkaar zit. Ja, ja. inderdaad, het was voor mij ook al best wel bizar. Ja, om dat te merken, hoe dat zo dicht bij elkaar kan staan, zeg maar. Goed, dat was een film die natuurlijk op mij persoonlijk ook heel veel indruk heeft gemaakt tijdens het maakproces. Ook het zien dat mensen natuurlijk zoveel van dat geweld vluchten. En naar Amerika vluchten veelal. En dus illegaal de grens oversteken naar Amerika. Dus tegen het einde van het maken van die film, ja, ging ik ook verder kijken naar wat gebeurt er nu als je daar dan vandaan vlucht? Waar ga je dan heen? En ja, hoe is dat dan als je dat gaat doen? En wat kom je tegen? En ja, je merkt, als je daarover leest, het gaat natuurlijk vaak over de route erheen, de migranten en de slachtoffers, zeg maar. En je hoort veel over Border Patrol, hoe slecht ze zijn aan de andere kant van de grens. En ja, ik was heel nieuwsgierig naar, waar je eigenlijk niet zoveel over hoort, is de mensen die dat werk moeten verrichten op de grens. En opvallend genoeg niet Border Patrol. Ja, dat zijn dus niet de mensen die op zoek zijn naar de illegalen, ja, maar naar de mensensmokkelaars. Misschien ja, is het goed dat het onderscheid even uitleggen hoe dat nou eigenlijk zit. Ja, ja, precies. Dus het is best wel een, zoals misschien heel veel mensen ook wel weten, de grens tussen Mexico en Amerika is heel gemilitariseerd. Ja, een grote muur. Grote muur, heel veel law enforcement agencies noemen ze dat. Dus dan heb je Border Patrol, State Troopers, Municipal Police. Even kijken, je hebt het leger. Zo heb je er nog 3 of 4 meer. En die hebben allemaal een eigen taak. Die hebben allemaal een eigen taak. En toch, op die grens gaat het toch allemaal over de grens. Dus op de een of andere manier moeten ze dan de grens bewaken. Dus dat gaat dan in dit geval, volg ik de Municipal Police. Dus dat is een gemeentepolitie. En hun taak is, omdat ze op de grens zijn, ook om om smokkelaars te pakken. Niet alleen gewoon om normale politietaken uit te voeren, zoals mensen die door rood rijden of diefstal of dat soort dingen. Komt erbij dat je de grens moet bewaken eigenlijk. En daar zijn ook heel veel miljoenen voor uitgetrokken natuurlijk, voor het financieren van normale politieagenten die dit werk ook doen. En dan onderscheiden ze zich van de Border Patrol, doordat Border Patrol hun taak is om de migranten dan te arresteren en niet de smokkelaar. En dan dus de Municipal Police, die gaat achter de smokkelaar. Werken ze dan samen in principe? Ja, zeker. Het geld wat ze ook krijgen gaat ook naar het teamwork van tussen de agencies die dat werk doen. Dus de communicatie die er tussen hun is, wordt dan ook gefaciliteerd door technologie die ze dan speciaal daarvoor hebben om met elkaar in communicatie te zijn, om elkaars camerabeelden te kunnen gebruiken, et cetera. Dus zeker, ja. Dus ze zijn eigenlijk een beetje hetzelfde team, zeker. En was het jouw specifieke keuze om bij die Municipal Police terecht te komen, of is dat toeval? Had het ook Border Patrol kunnen zijn? Border Patrol is een federale politie, zeg maar. Dus dat gaat nationaal. En Municipal Police, dat is een, de chief kan bepalen wat hij wil doen. Dus het was voor mij de baas van het politiekorps in een dorp. Ja, ja. Wat is dat voor een dorp, dat La Jolla? Het is een klein dorp, 4000 inwoners. Het is heel, ja, best wel arm eigenlijk. Maar zo is dat best wel de hele grensgebied. Het hele grensgebied in Rio Grande Valley is best arm. Als je kijkt naar de Verenigde Staten, is de regio een van de minst bedeelde in de Verenigde Staten, wat ook heel veel verklaart, vind ik. Omdat er gaat zoveel geld ook naar die grens, naar de grensbewaking, dat de banen die daar zijn bij het bewaken van de grens en in bij politieachtige functies, dat zijn gewoon best wel aantrekkelijke posities als je daar opgroeit. Omdat je gewoon niet zo heel veel opties hebt daar. Dus heel veel mensen die in die regio wonen, die hebben op de een of andere manier ook iets te maken met die grensbewaking. Omdat heel veel daar mensen gewoon wel het werk in zit. Ja, klopt. Ja, ja, zeker. Dus dat is ook wat ik vind dat mensen zich ook goed moeten realiseren. Van waarom wil je, want dat is ook een beetje de vraag die ik had, van waarom zou je dit werk willen doen? Ja, en het is geen leuk werk. Ja, nou ja, Zo klinkt het in elk geval niet. Zo, wanhopige mensen opsporen. Nou en... ja, ik denk dat heel veel agenten het wel heel leuk vinden. Ja. En de adrenaline ervan. En ja, toch het aanzien. Maar het is natuurlijk ook controversieel. Maar toch ook een soort van positie die aantrekkelijk is. Het is natuurlijk ook al heel lang daarin. Daar in die regio speel je geen politie en boefje. Maar speel je smokkelaar en illegaaltje als je kind bent. Ja, ja precies. Dat, ja, dat zegt een van de hoofdpersonen ook inderdaad in de film. Ja, dat is zo. Heel veel mensen groeien zo op. En groeien ook op met om zich heen beide kanten. Dus de ene kant kan je oom politieagent zijn. En je broer kan misschien een smokkelaar zijn. Of, ja, dus dat ligt ook heel dicht bij elkaar. Laten we eens even kennis maken met die drie hoofdpersonen van je. Want dat zijn drie mensen die op verschillende niveaus in dat politiekorps werken. Allereerst de politiechef Ramon González. Ja. Daar is het mee begonnen, toch? Ja. Nou ja, goed. De hele productie van de film begon bij een heel ander politiebureau. Ja. Nou, corona kwam er overheen. En nou, door allerlei redenen moest ik opnieuw beginnen met de research. En uiteindelijk kwam ik bij La Jolla Police Department. En sprak ik via Zoom met de chief. Ik was al lang daar geweest, bij een heel ander politiebureau geweest. Meegelopen met en meegereden met politieagenten. Maar dit politiebureau kende ik nog niet. Dat lijkt me lastig, want je hebt enorm veel vertrouwen nodig om zo'n film te maken. Want je wil echt dichtbij zijn. Ja, dat was ook heel zoomen. Ik dacht ook echt heel vaak van, gaat deze film ooit nog komen? Weet je wel, toen corona er was en alles een beetje in duigen viel qua toegangen en zo. Dacht ik van, oké, wat gaan we nu doen? Kan dit nog wel? Maar goed, gelukkig kon ik contact leggen ook lokaal met een aantal mensen die me productioneel konden helpen. Die ik ook daarvoor had ontmoet tijdens mijn eerste reis. Lokale producers, Enrique Leal, Manny Rodriguez. Dat zijn twee mensen die me heel erg hebben geholpen. Die lokaal commercials produceren, films produceren. En die koppelden jou aan die Ramon González. En toen zij wisten van oké, Loretta heeft haar toegang tot het politiebureau verloren, waar ze al vertrouwen had en zo. En ze kenden me al, ze wisten al wat mijn intenties waren. En zij hebben me dan via hun connecties dan weer aan een andere chief voorgesteld. Dus dat was chief Ramon González. Wat is dat voor man? Het is een intellectueel, vind ik. Het is een best wel hoogopgeleid iemand voor zijn positie. Want als je kijkt naar andere chiefs in de regio, zijn dat vaak hebben ze vaak niet een master in biologie. Dat heeft hij bijvoorbeeld wel. Ja. En dus hij vindt het ook heel interessant om te praten over wat ik wil doen. En dat merkte ik in dat eerste gesprek heel erg, omdat hij nieuwsgierig was. En toen ik uitlegde wat ik wilde doen en dat het anders was dan wat misschien mensen gewend zijn in Amerika, maar misschien ook daar op de grens al helemaal, vanwege het hele de hot topic van immigratie, is dat mensen, journalisten, komen en gaan. En voor een korte reportage of een Het moet ook vaak snel en sensationeel zijn. Precies, ja. Dus dat wilde ik ook meteen uit de lucht helpen, dat niet is wat ik waar ik voor kwam, zeg maar. Je ziet bij hem ook echt de besluitvormingstrajecten. Wat is de visie van dat politiekorps op de taak die ze moeten uitvoeren? En dan zie je de rechercheur, hij heet Manuel. Ja. En een agent, Mayra, die moet eigenlijk het vuile werk opknappen. Mee met een inval bijvoorbeeld. En daar zie je bij haar ook de angst als er zo'n moment aanstaande is. Dat viel me erg op. Dus bij de inval bedoel je? Of? Ja, dat je die zenuwen ziet en dat je toch even dat kruisje ziet slaan. Ja. En dat je voelt van, ja, dit is ook iemand die gewoon haar eigen lichaam inzet in deze strijd. Ja. Ja. Ze hebben allemaal heel veel passie en heel veel empathie, vond ik. En, verraste je dat? Niet echt, nee. Het is niet het beeld wat je hebt. Want, nee, maar dat... Het beeld van Border Patrol is toch dat bullebakken zijn. Zeker. Die genadeloos mensen die wanhopig zijn, terug moeten sturen. Ja. Ik had al zo'n vermoeden dat dat gewoon een cliché was, natuurlijk. Dus dan is het in die zin niet een verrassing, maar ook alweer verfrissend om mee te maken hoe dat dan ja, zich uitwerkt op elk individu. En hoe ieder persoon ook voor zichzelf hun eigen redenen heeft en verantwoord wat ze doen. Voor haar heel erg gewoon taakgericht, zeg maar. Dus zij is nou eenmaal politieagent. Zij heeft een duidelijke taak. En die doet ze dan op de beste manier die zij weet, zeg maar. Dus dat voel je heel erg bij haar. En dat is heel erg in die zin een beetje tunnelvisieachtig, soms, denk ik. Ja, omdat ook je uit dan, bescherming misschien. Precies, dus je gaat gewoon op één doel af. Je gaat gewoon op je taak af. En in dat geval is dat een inval bij een smokkelaar. Ja, een heftige scène. Ja, en ja, iedereen stond natuurlijk ook op scherp, wij ook. Op scherp in de zin van ook met wapens? Nou ja, op scherp van... Of je focus. Bent gewoon gefocust, ja. En, hoe ga je zo'n scène in? Want dat dient zich dan aan. Van er komt een inval aan. Ja. Dan mag jij mee. Ja. Nou ja, dat was een... Het was een inval die werd georganiseerd door La Jolla PD. Maar ook in samenwerking met de State Troopers. En dat zijn dan weer hele andere mensen die heel anders gespecialiseerd zijn. En er zat heel veel druk op. En omdat wij natuurlijk niet de toegang hadden bij State Troopers, maar wel bij La Jolla PD, was het ook nog eens een keer kijken van waar gaan we staan en hoe gaan we het doen. Dan kijken die State Troopers jou ook aan van wie ben jij? Ja, precies. Ja. Dus dat is gewoon, iedereen heeft één doel en wij zijn, staan er een beetje bij, weet je wel. Maar weet je dan wat je moet doen? Want dat is natuurlijk een operatie. Die mensen hebben daarvoor een opleiding gehad, hoe je zo'n inval moet doen. Jij hebt inmiddels ook wel wat gezien, maar je kent niet alle ongeschreven regels. Nee, maar we gingen ook niet. We stonden er ook niet, zeg maar. Toen de deur werd binnengeramd, zeg maar. Daar stonden we niet 1 meter vanaf of zo. Dat was wel. We stonden wel op enige afstand op dat moment. En kwamen het pas echt dichterbij op het moment dat het veilig was, zeg maar. Wat waren de risico's waar rekening mee werd gehouden? Ja, nou ja, er kan een schietpartij plaatsvinden natuurlijk. Ja. Dus iedereen was daarop voorbereid. En ja, iedereen was zwaar bewapend. Kogelvrije vesten, helmen, grote geweren. Ze werken daar allemaal met een bodycam. Dus die beelden die zijn natuurlijk dan wel heel erg fijn dat we die wel hebben. Want we waren niet op dat moment... Want daar had je ook de toegang toe. Ja, ja. Ja. Dat is bizar, hè? Want dan, daarmee heb je echt het gevoel dat je echt meeloopt met die agenten naar binnen. Ja, precies. Dat is iets wat natuurlijk 20, 30 jaar geleden niet bestond. Ja, heel, heel bijzonder. Eigenlijk deze hele ontdekkingstocht ging heel erg vanaf het begin via de bodycam ook wel. Want de eerste keer dat ik binnenliep bij... Dat was dan het eerste politiebureau waar ik dan was. Lieten ze me meteen bodycam beelden zien. Zonder dat ik ook maar met iemand mee was gegaan, had ik al gezien wat ze meemaakten via hun bodycam beelden. En dat is echt heel, heel heftig. Gewoon hoeveel migranten ze tegenkomen in the middle of nowhere, die uitgedroogd zijn. Die uit de bosjes komen. En achtervolgingen. Gewoon echt heel, heel heftige dingen die ze allemaal meemaken natuurlijk. Dus dat was meteen heel duidelijk dat... Maar dat is eigenlijk voor jou materiaal dat je waar je toegang toe krijgt. Of in elk geval deels toegang toe krijgt. Het is ook het resultaat van die militarisering van die regio. Dat alles wordt vastgelegd. Overal hangen camera's. Ja. Dat is eigenlijk best wel heftig. Ja, zeker. Dat was echt wel een... het was een van de eerste momenten dat ik dat heel erg soort van op mijn netvlies had, was toen ik daar voor het eerst reed op die grote highway, zeg maar, op de grens. En boven in mijn windshield, zeg maar, zag je dus een witte ballon. Zo'n bizarre zeppelin. Ja. En dat is ook de poster van de film. Ja. En dat is een zeppelin, heeft ook in Afghanistan gehangen. Dat is echt een tool voor de oorlog. Spionage. En dat is een ding wat heel ver kan kijken. Infrarood, allerlei dingen. Ik ben niet in de machinekamer geweest of zo, maar ik weet, dat ding kan echt alles zien. Weet je? Dus je ziet dat ding daarboven hangen en je weet, iedereen in de verre omtrek wordt bekeken. Ja. En er hangen dan een stuk of drie over een aantal kilometer, weet je wel. Dus... dat was heel gek om te zien. Zo'n bizar groot wit ding dat constant boven je hangt. En dat is een constante herinnering aan hoe gesurveild we zijn, constant. En dan de bodycams natuurlijk, die er ook nog bij komen. Dus je wordt constant gecontroleerd op alle manieren. Snap je dat die regio daar zo gemilitariseerd is en volledig uitgekant wordt op digitale manieren en met mensen? Je bent daar veel geweest. Snap ik het. Het is een grens. En dat is niet alleen in Amerika. Ook in Europa. Grenzen worden zo zwaar bewaakt. En zo, die zijn zo emotioneel geworden deze tijd. Yeah. De waarde die men hangt aan het kruisen van een grens. Dat een mens een grens overgaat. Dat is gewoon zo extreem geworden. Dus dat vind ik zo bizar. Dat is eigenlijk de reden dat ik daarheen ben gegaan. Omdat ik het eigenlijk niet snap. Want we hebben die grens verzonnen. De Border Crossed Us, de titel, gaat er ook over dat die grens is ooit getrokken op een plek waar ooit geen grens was. En dus, het was eerst Mexicaans grondgebied en de grens is verlegd. Precies. Daarom dus, zegt iemand ook, we didn't cross the border crossed us. Ja. Ja, en dat is dan voor hun natuurlijk heel relevant, omdat als een witte Amerikaan een Mexicaan ziet, dan denken ze, oh, immigrant of zo. Weet je wat? Terwijl het is een Amerikaan waar de grens overheen is gegaan, zeg maar. Dus dat is voor hun dan. Maar ligt dat ook gevoelig in zo'n dorp? Want het zijn, als ik naar die namen kijk van deze agenten, lijken het allemaal mensen te zijn met inderdaad een Latijns-Amerikaanse of Mexicaanse achtergrond. Is dat ook zo? Ja. Dus dat ligt namelijk aan gevoelig. Want je bent aan het jagen op je eigen mens, als het ware. Ja, en toch is dat niet zo. Nee? Het zijn dan gewoon Amerikanen. Die. Zo voelen ze dat zelf. Ja, precies. En tegelijkertijd merk ik ook wel dat het in uniform anders is dan uit het uniform. Dus het Mexicaanse komt in hun persoonlijke leven heel veel naar voren. En dan is Spaans misschien wat meer de voertaal dan op het werk, zeg maar, weet je wel. Dus dat is maar toch dat uniform is heel belangrijk natuurlijk voor die mensen. In Amerika überhaupt, in de samenleving. Ik herinner me ook die serie die je ongetwijfeld gezien hebt over de ICE. De opsporingsdienst voor mensen die gedeporteerd moesten worden uit Amerika. Ja. Daar ging het onder andere ook een hele aflevering ging er over mensen die in het leger gediend hebben, maar die op de een of andere manier hun verblijfsvergunning niet verdiend hebben. En die dan teruggestuurd moeten worden. En die dan voor een Amerikaanse vlag staan te vertellen hoe erg ze dat vinden. Dat uniform, dat trekt je boven je identiteit uit, als het ware. Dat zul je ook gemerkt hebben bij die agenten. Ja, en het is ook zeker in Amerika überhaupt een teken van aanzien als je in het leger hebt gediend. En de chief heeft dat ook. En dus dat is. Daar is hij ook heel trots op. En het uniform, inderdaad, iedereen is daar ook trots op. En de een extra, bijvoorbeeld Manuel Casas, een van de drie personages die ik volg. De rechercheur is dat? De rechercheur, die is heel strak in het pak en altijd gestreken en de beste laarzen. En maar ook echt by the book, weet je wel. Wil alles volgens de wet heel streng doen. En dat kan je zien als soort van hardlinerig of zo. En tegelijkertijd ook correct. En soms kan je een beetje. Word ik een beetje verward van wat het nou is, weet je wel. Is hij nou een hele hardliner? Of probeert hij nou echt juist heel goed te doen door alle regels heel erg te volgen? En wat denk je als je. Je hebt een lange tijd kunnen bestuderen. Ja. Voor mij als buitenstaander is het toch hardliner. Ja, ik vind het wel heftig om zo hard te zijn in die zin dat je. Geen vragen stelt als je zegt van, je mag de grens alleen op de correcte manier oversteken. Ja, wat is dan de correcte manier? Zonder dan erbij te zeggen dat die correcte manier eigenlijk onmogelijk is. Vanwege alle obstakels die er worden. De wet zegt eigenlijk dat je van zuid naar noord niet mag. Ja, alles wordt in werking gesteld om het onmogelijk te maken voor migranten om legaal de grens over te steken. Maar praat hij dan goed door zichzelf voor te houden dat hij de wet handhaaft en dat is dat? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. Dus gewoon de wet volgen en dat is het voor hem. En die wet die wordt steeds strenger. Nu ook, ik was laatst aan het lezen over eigenlijk een beetje een gevecht wat nu heerst tussen de gouverneur van Texas en Biden over immigratie. Dus dat Texas eigenlijk veel meer in eigen hand wil houden wat mag qua handhaving van de grens, zeg maar. Willen ze dan meer dan wat Biden toestaat? Of? Ze willen veel meer, ja. Want in principe is natuurlijk, als we denken aan immigratie in Amerika, dan denken we aan Trump en zijn muur. Ja. Maar het is zeker niet alleen een republikeinse zaak, toch? Nee, het is van beide kanten. En het wordt nu ook nog meer gepolitiseerd dan het vroeger was. Het wordt nu zelfs in het Huis van Afgevaardigden gebruikt als een soort van troef. Want Biden, dit is dan weer heel iets anders, maar Biden wil heel graag Oekraïne helpen. Maar dan zegt de gouverneur van Texas, ja, wij willen, voor de gouverneur van Texas en het Huis van Afgevaardigden wil eigenlijk dat immigratievraagstuk gebruiken om dat tegen te houden, zeg maar. Dus hij moet eigenlijk toegeven op het gebied van eigen issues, ja, in het zuiden van zijn land, ja, om zijn buitenlandpolitiek erdoor te krijgen. Door te krijgen, ja. Ja. Ja, en dan zitten die verkiezingen eraan te komen. Ja. Was dat ook voor jou een overweging om deze film nu te maken? Nee. Nee. Ja, er komen altijd natuurlijk weer nieuwe verkiezingen. Ja, nee, toen ik eraan begon, het idee kwam in 2018 al, weet je wel. Dus het was echt gewoon omdat ik die interesse had. En dat ik wist ook al dat een vraagstuk wat eigenlijk nooit opgelost gaat worden. Of ik zie dat niet. Maar je ziet dus, wel dat die grens eigenlijk meer een issue is dan dat die altijd al was. Precies. De laatste tijd nog veel meer. En nu dat ik er ook ben geweest, ben ik natuurlijk me veel meer in gaan verdiepen en zo. Dus ik zie gewoon hoeveel harder het wordt. Niet alleen op de grens zelf, maar in heel Amerika. Ja. Even terug naar het menselijke aspect. Ja. Want je had het net over die rechercheur die als hardliner zijn werk uitvoert. Hij doet dat toch ook wel op een hele menselijke manier. Ja. Niet het keiharde wat je nu zou verwachten bij een hardliner. Ik vond de indrukwekkendste scène uit de film, het moment dat je meekijkt en minutenlang, echt heel lang meekijkt met een ondervraging van iemand die verdacht wordt van mensensmokkel. Ja. En daar zie je dus ook iemand zitten in dat kamertje die steeds kleiner wordt. En waarvan je ook denkt, ja, dat beeld van die mensensmokkelaar als een soort mafioos figuur die rücksichtloos geld verdient over de rug van arme mensen, dat verdwijnt ook voor je ogen. Zeker. Daar zit eigenlijk een hele zielige vrouw. Ja, en dat is heel. Toen we die scène draaiden, was het ook voor ons een. We draaiden die scène en we wisten ook. Dezelfde ervaring die je hebt gehad bij het kijken hadden wij tijdens het draaien, zeg maar. Ja. Want wij hadden zoiets van, oké, nou, dit gaat er is bijzonder worden of zo. Er is iemand die gesmokkeld heeft. Je filmt haar en je blurt haar gezicht, dus je ziet haar eigenlijk niet. Ja. En tegelijkertijd zie je daar dwars doorheen een heleboel gebeuren. Precies, ja. En het. Je denkt in het begin dat ze heel onschuldig is. Tenminste, dat wachten wij. En het wordt gaandeweg steeds duidelijker wat ze achterhoudt. En tegelijkertijd dat duidelijk wordt, krijg je ook steeds meer medelijden. Omdat je steeds duidelijker ziet hoe schuldig ze wel is. Maar tegelijkertijd ook wel een slachtoffer is van de situatie. Voelde je dat zo? Ja en nee. Omdat aan de andere kant, je hoort ook dingen die op haar telefoon staan en ziet dingen op haar telefoon. Ze heeft allemaal filmpjes op haar telefoon staan. Dat klinkt heel dom, dat je allemaal filmpjes maakt van mensen die je smokkelt. Ja, en dat klinkt dom, maar dat hebben ze nodig. Dat moeten ze doen om te bewijzen aan hun bazen binnen de kartels dat ze hun baan, hun taak hebben vervuld. Ja, en ook aan de familie, geloof ik. Hè? Dat moet een bewijs gestuurd worden dat ze aan de overkant gekomen ook zijn. Dat. En dat is dus ook bewijs dat tegen ze gebruikt wordt. Precies, ja. Dat is het ding. Dus die telefoons zijn altijd. Daar willen de politieagenten altijd heel erg graag in. Want daar zien ze altijd heel veel bewijs in, ja. En wat heeft zo'n vrouw dan voor positie? Want je zegt van de bazen van de kartels. Zijn dat dan wel de keiharde mafiosa? Ja, nou ja. steeds, je hebt natuurlijk verschillende niveaus. Zijn dat organisaties die dat... Ja, dus de kartels in Mexico die dat controleren, ook in Amerika. En dat zijn dezelfde kartels die ook de drugshandel controleren? Ja. Ja, ja. Ja, alleen de mensenhandel is volgens Chief op dit moment veel lucratiever. Omdat, en dat zegt hij ook in de film, als je drugs smokkelt en je wordt gepakt, dan verbranden ze je de drugs en dan is het klaar. Als je mens smokkelt, dan wordt de persoon gepakt, die wordt misschien waarschijnlijk vrijgelaten en die kan nog een keer gaan kruisen. Of die wordt gedeporteerd en die kan nog een keer oversteken. Want is de ervaring ook dat mensen het keer op keer blijven proberen? Ja. Dus elke keer weer een x-bedrag op tafel leggen? Ja, dus dat is het ding. Dat het stopt niet. Het is niet alsof je dat door mensen tegen te houden, dat je het dan stopt. Mensen vinden wel een weg. Dus dat is die vicieuze cirkel die ook in de film heel duidelijk wordt. Ja. Hoe werkt dat dan, dat smokkelen? Goed. Vanaf wanneer... Ja, het begint natuurlijk al in hun land, wanneer ze hun eigen land verlaten. Maar ja, want Mexico ligt daartussen, daar moet je nog helemaal doorheen. Ja, ja. En dat is allemaal gecontroleerd door kartels. Dus dat is de hele weg. Dus ik denk dat hetzelfde voorkomt dat je zonder kartels... De grens... ook Mexico kun je niet doorreizen zonder begeleiding. Ja. Eigenlijk wel. Maar ja, op de grens zelf is het zo... Je moet gewoon... Het territorium wordt gecontroleerd door een bepaald kartel. En het werkt dan ook met echt van die polsbandjes, weet je wel. Je moet een blauw polsbandje voor dit gebied. Echt serieus? Ja, echt serieus. Nou ja, niet, ik weet niet of het dan een kleur is of zo. Ja, waarschijnlijk wel. Ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar het werkt wel met polsbandjes om te laten zien in welke status of ze betaald hebben of niet. Of echt wat waar? Dat soort dingen, ja. Ja, dat klinkt ook eigenlijk wel, ja, wel logisch. Ja, je moet toch een soort bewijs hebben. Ja. Ja. En dan, die grens. Is de grens met Amerika dan inderdaad de moeilijkste horde om te nemen? Goed. Kijk, de hele reis daarvoor, daar gaat de film dan niet over. Daar komen ze ook heel veel tegen. Ik bedoel, ik wil dat niet downplayen of zo. Maar op de grens, het ging mij natuurlijk om de psychologie van de agent. Hoe dat werkt als je kost wat kost die grens moet bewaken. Ja. En kost wat kost, dan heb ik het over mensenlevens. Van mensen, die onschuldige mensen die vluchten voor iets, voor geweld. Dus echt letterlijk geen leven ergens anders kunnen opbouwen. En dat stop je dan als agent. Dus dat vond ik dan, dat is de vraag die ik had. Van hoe werkt dat dan in je hoofd als je dat dan, als dat je taak is? En dat dat ook kan resulteren in de dood van die migrant. Bijvoorbeeld als je een achtervolging met een auto inzet en iemand van de weg raakt. Ja. Dat gebeurt ook gewoon aan de lopende band. Ja. Ja. Voor wie nu inschakelt, ga ik even vertellen waar u naar luistert. Vanavond staat het werk van documentairemaker Loretta van der Horst centraal in Nooit meer slapen. Haar nieuwste film heet The Border Crossed Us. Die toont het intense werk van drie agenten in het Texaanse dorpje La Jolla, belast met snelheidsboetes en openbare dronkenschap, maar ook met het opsporen van mensensmokkelaars. Zo'n 8000 mensen per dag steken de grens over naar Amerika, naar de Verenigde Staten. En zij vormen dus de frontlinie. En je was dus eerder ook al aan de andere kant. Je bent veel aan de andere kant geweest, eigenlijk vooral daar. Wat is nou eigenlijk moeilijker om te werken? De Amerikaanse kant of... In zo'n gewelddadig stadje aan de andere kant van de grens? Om te werken als agent? Als documentairemaker. Oh, nou ja, voor deze film ben ik alleen in Amerika geweest. Ja, zeker. Ja. Maar voor je vorige ben je juist voor, in Honduras geweest. Ja, daar aan ben ik in Honduras geweest. Ja, precies. Dus wat is moeilijker? In Honduras was het moeilijker, denk ik. In die zin dat... daar was ik... In een buurt waar verschillende bendes verschillende territoria hadden, waar heel veel grenzen waren. En die niet zichtbaar zijn. Ja. Niet met een hek aangegeven precies. worden. En ik wist dan niet precies waar die dan precies lagen, weet je wel. Dus dan moest ik altijd met iemand zijn, en dat was dan in dit geval een van de personages, de pastoor, die dat wel wist. om veilig te zijn. Dus dat was veel ingewikkelder. Heb je dan ook toestemming van die kartels nodig om daar te filmen? Een soort van officieel of onofficieel? Ja, een polsbandje, zullen we maar zeggen? De pastoor was dat. Mijn personage, ja. Hij was zijn toegang ook toen. Dus omdat hij dus de goede relaties heeft, heel uniek is dat, met al die bendes. Dan, hoe heb je die man in de hemelsnaam gevonden? Even kijken, dat was ooit met een vriend die een journalist, een Hondurese journalist, die ging daarheen. Ik ging met hem mee en hij was daar om een verhaal te doen. Ik ging onderzoek doen. Ik was daar ook om mijn masterscriptie te schrijven toen. Ik was allerlei input aan het verzamelen van journalisten en van activisten. Voor mijn scriptie, maar tegelijkertijd ook aan het nadenken over een film die ik daar wilde gaan doen. Dus via hem kom ik daar. Dus kom ik gewoon de pastoor tegen. En toen merkte ik al meteen dat hij met al die jonge jongens van een jaar of 16, 17 kon praten in de verschillende buurten waar eigenlijk niemand kon komen. Dus, en was dat eigenlijk een stadje of dorpje dat ook dicht bij de grens ligt? Bij de grens naar Mexico? Nee. Dit is San Pedro Sula is de tweede stad van Honduras. Ligt in het noorden, nergens bij een grens. Maar wel gewoon een grote stad. Het is gewoon een hele gewelddadige stad waar heel veel destijds van die karavanen vandaan vertrokken. Ja. Om naar Amerika te gaan, omdat het daar zo gewelddadig was. En je wilde eigenlijk begrijpen waarom gaan die mensen daar weg. Maar dat is volstrekt logisch. Je zou eerder afvragen waarom mensen daar nog blijven. Willen blijven, ja. Ja, eigenlijk wel, ja. En je ziet wel, het is natuurlijk heel erg gesegregeerd. De mensen die gevaar lopen, het zijn de arme mensen. En de mensen die wat geld hebben, die zitten achter hekken in rijkere buurten. En die maken dat allemaal niet mee. Dus die staan soms nog verder van de werkelijkheid af, vond ik, dan mensen die wellicht in het buitenland zijn, maar wel interesse hebben in dit issue, zeg maar. Ja. Ja. Was die pastoor heel erg geneigd om zijn verhaal te vertellen? Ja. Ik denk ook wel gewoon pastoor eigen. Missionaris. Een beetje. Ja, toch? Dus dat was wel zo. Het is eigenlijk een heel mooi, eigenlijk als het ware theatraal beeld, maar ook de logische persoon om binnen te komen in zo'n gesloten wereld. Ja, precies. En ook een wereld waarin religie ook heel belangrijk is. En eigenlijk de enige manier om door te dringen tot de moraliteit ook van bendeleden is het evangelie. Dus dat zet hij natuurlijk heel erg in om te proberen dat die bendeleden toch betere keuzes gingen maken. Ja, en dat lukt natuurlijk niet altijd. Ja. Meestal niet. Je zei net, je wilde iets begrijpen over je geboorteland, waar je eigenlijk niet zoveel over wist. Wat wist je wel? Hoe is het gesprek gegaan bij jullie aan de eettafel vroeger over dat land waar je geboren bent? Ik moet zeggen dat omdat mijn ouders allebei niet uit Honduras komen. Nee, je moeder is Puerto Ricaans. Ja, mijn moeder is Puerto Ricaans. Dus de gesprekken gaan dan niet per se over Honduras, maar gewoon over onze familie in Puerto Rico. Ja. En af en toe kwamen dan wel verhalen van hoe het was dan toen in Honduras. Maar dat was in de jaren 80. Hoe belanden zij daar? Omdat mijn vader had een baan bij een internationaal bedrijf, een Nederlands bedrijf wat in Honduras ook een filiaal had. En mijn moeder is IT'er, die werkte dan in de IT daar. Dus heel andere dingen. Maar samen hebben ze wel de wereld over gereisd. Maar wel reislustige mensen. Dus dat kon zij dan eigenlijk de grens over omdat ze een baan had waarmee dat kon? Is het eigenlijk een soort privilege als het ware? Want niet iedereen in die steden willen mensen heel graag die grens over. Dat kan niet. Dat kon jouw moeder kennelijk wel. Hoe bedoel je precies? Nou, dat heel veel mensen daar weg willen. En je zegt, je ouders hebben de wereld afgereisd. Ja. Dat konden zij kennelijk wel. Ja. Dat is een privilege ten opzichte van veel mensen in die landen. Zeker, ja. Ja, en Puerto Ricanen, die hebben een Amerikaans paspoort. Ja, dus dat is wel fijn. Ja. Dus Nee, ja, zeker geprivilegeerd. Ja, totaal. Ja. En wat wilde jij te weten komen over dat land dan? Want je hebt er dus eigenlijk niet echt lang gewoond. Je bent daar niet echt geworteld geraakt. Nee. Nee, het was altijd gewoon een soort van ding wat in mijn paspoort stond. En een gekke stad, als geboortestad, Tegucigalpa. Dat is niet de stad waar je gefilmd hebt? Nee, dat is niet waar ik gefilmd heb. Tegucigalpa is de hoofdstad van Honduras. Dus altijd gewoon wel willen weten wat dat land is. En toen ik als journalist daar in 2013 was het geloof ik voor het eerst een opdracht kreeg om daar een reportage over te maken. Dat was een korte reportage voor Channel 4 News in Londen. Toen maakte ik dat. Was het voor reportage die je daar gemaakt hebt? Dat was toen over, omdat San Pedro Sula de gewelddadigste stad van de wereld. Ja, dat is dus die stad waar je uiteindelijk je film ook gemaakt hebt. Ja. En ik was gebaseerd in Lima, Peru. En ik deed allerlei dingen in heel Latijns-Amerika. En toen één opdracht daar in Honduras. En dat was meteen heel speciaal voor mij. Omdat het natuurlijk de eerste keer was dat ik daar weer was. Maar meteen wel voor zo'n verhaal. En dat was dan natuurlijk ook wel heel erg confronterend. En dan was ik daar een dag of 6, 7 voor die reportage. Met de president gesproken, met militairen op pad geweest, met bendes op pad geweest. Meteen echt de toegang tot eigenlijk alles. Ja. En wat was de toon van zo'n reportage dan? Is dat heel anders dan je anders. Deze film hebt gemaakt waarschijnlijk? Ja, heel anders. Channel 4 lijkt me best wel snel. Heel snel, ja. En dat was ook heel duidelijk voor mij van ik zou eigenlijk heel veel meer tijd hier aan willen besteden en veel dieper willen gaan. Als je het hebt over moordhoofdstad van de wereld, dan krijgen mensen toch een beetje een soort verlekkerd gevoel bij. Omdat dat er niets romantisch aan is natuurlijk. Ja, precies. Dat klinkt heel sensationeel. En dat moet waarschijnlijk ook in de toon van zo'n reportage gelegd worden. Ja, dat was het ook. En dat was ook wat ik daarna ook wel niet meer wilde eigenlijk. Vanaf toen had ik een soort van voor mezelf dat doel gesteld. En toen heb ik me, toen daarna voor een master aangemeld in Utrecht in conflictstudies. Om dat hele conflict nog beter te begrijpen. Eigenlijk daarna pas. Terwijl je eigenlijk al met je neus bovenop had gezeten. Dacht ik, ik wil hier meer van weten. Ja. Ja. Ja, zo ging dat. Ja. En je hebt die studie heb je afgerond. Daar heb je die master scriptie ook over geschreven? Ja, toen ben ik dus een scriptie gaan schrijven over persvrijheid in Honduras. Ja. Ja. En die toon die nu in deze film is, die is nadrukkelijk anders. Hij is heel rustig. Ja. Ik wou zeggen langzaam, maar dat is niet zo. Maar rustig. Dat zit hem ook in beelden van vogeltjes en dingen die ogenschijnlijk niets te maken hebben met het drama dat daar op die grens gebeurt. Ja. De muziek is heel dromerig. Dat lijkt me een bewuste keuze. Ja. De plek op de grens inspireerde me heel erg. Het is een. Het is echt heel, heel. Het kan heel dor zijn, maar het kan ook heel groen zijn. Dat is wel interessant. Maar wel erg onherbergzaam. Heel wijd. Als je aan Amerika denkt en aan. Het is dan misschien nog net niet het Wilde Westen, maar wel echt. Je hebt altijd een auto nodig. Of je nou naar de tandarts gaat of naar de winkel gaat. En alles is zo ver van elkaar. Maar die natuur daartussen allemaal, dat is heel wijd en soms ook heel, heel sereen. Maar daar is niemand. Want iedereen gaat gewoon van A naar B met de auto. En daartussen is niemand. En dat niemandsland. Daar gebeuren die tragedies natuurlijk. Dus, kan je daar dan ook van genieten? Want het is ook een mooi landschap dan. Dat was het onherbergzame en de natuur. Het is een beetje het clichébeeld van de vogels vliegen van Oost naar West-Berlijn natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is daar ook aan de hand. Ja, zeker. En het is ook heel ironisch, omdat het dan. Dit is ook een van de meest bezochte plekken voor vogelaars in Amerika. Is dat zo? Ja, omdat het. Een hele grote vogelmigratieplek is. Dus dat meteen van mij, oh my god, dit is zo typisch natuurlijk. Op deze plek waar zoveel migranten oversteken. Dus ja, die vogel... Ja, wat zegt je dat dan? Want het is meer dan een beeld natuurlijk. Want die vogels, ja, die doen dat dus daadwerkelijk. Precies, voor hun is er geen grens. En dat benadrukt ook hoe bizar een grens überhaupt is. Dat een mens niet mag oversteken, maar een dier wel. Waarom doen we dat? Ja, ik heb ooit een keer een podcast persoon in Amerika gesproken die vergeleek het met, ja, waarom hebben we een deur in ons huis of een hek op onze tuin? Weet je wel? Die vond het heel logisch. Die vond het heel logisch, denk ik, ja. Vind jij het logisch? Het is menselijk. Dat is het. Ja, logisch. Het is menselijk om een grens te willen hebben. Om privacy te willen hebben. Hè? Als je het hebt over een huis of een tuin. En dit is dan op nationaal niveau. En dan heb je het nationalisme. Hè, hoe sterker dat nationalisme, hoe sterker het gevoel dat die grens moet bewaard worden, denk ik. Dus dat is het. Maar als je meer empathie hebt voor mensen die niet per se dicht bij je zijn, dan heb je dat die noodzaak minder. En dat zou mooi zijn als meer mensen dat hadden. Wanneer werd dit echt een thema in je werk? Want het is nu echt een terugkerend element. Eigenlijk de problemen die die grenzen oproepen. Wanneer is het dat geworden? Dat bewustzijn dat zoveel met zich meebrengt. Het bewustzijn van een grens? Ja. Wanneer is het dat nog een keer, sorry? En wanneer is dat in je werk? Want je bent bijvoorbeeld eerst naar New York gegaan. Je hebt daar ook een film gemaakt. Die staat daar in feite los van, lijkt me. Ja. En vervolgens eigenlijk alles wat je nu aan het maken bent, heeft te maken met die energie die ontstaat, die schuring die ontstaat op die grens. Ja. Waar mensen overheen willen en niet mogen en teruggeduwd worden. Ja. Ja, voor mij gaat het om... nu is het letterlijk een grens tussen landen. Maar voor mij staat het voor iets nog groters. En dat is een systeem wat regels oplegt. En dat kan alles zijn. En ik vind dat in mijn werk komt het steeds terug hoe een individu zijn eigen moraliteit moet zien te navigeren binnen de grenzen weer. Maar binnen de regels en binnen de maatstaven van het systeem waar ze een deel van zijn. En waar je als individu ook de vraag moet stellen, ga ik akkoord met dit systeem? Ja. Misschien gebruik je het ook wel om het jezelf te rechtvaardigen. Dat zie je in elk geval bij de personages in deze film nadrukkelijk. Ja, precies. En voor de een is dat meer dan de ander. Dus voor bij de chief Ramon González, die stelt zichzelf heel veel vragen over wat hij goed en slecht vindt, of waarom hij doet wat hij doet en of het het juiste is. En doordat hij zichzelf die vragen stelt, komt hij natuurlijk ook tot de conclusie dat het soms niet het juiste is. Of lijkt hij tot die conclusie te komen, maar wil hij die conclusie niet trekken, omdat hij nou eenmaal in dit systeem zit. En je mag ook geen twijfel hebben, precies, misschien als wetshandhaver. Ja, dus dan heb je een soort van heel moreel conflict. En dat vond ik heel bijzonder dat hij dat zo kon uiten. Omdat ik merkte het wel, ook tijdens de research bij meerdere agenten, maar dat is best wel een taboe ook om daar twijfel over uit te spreken. Is dat zo? Want je moet staan voor je zaak. Ja, of het misschien is het niet voor iedereen een taboe. Of het is zo normaal om het gewoon goed te vinden wat je doet en zo. Er worden ook geen vragen aangesteld. Dus er is ook voor heel veel mensen geen moreel conflict. Hè? Dus dat was voor heel veel mensen totaal niet het geval. Dat er een moreel conflict is over wat hun taak is. En waarom dat is, ja. Het zou zijn omdat zij denken van, dit is gewoon het juiste. Dit is echt wat ze het juiste vinden. En je bent nu naar deze grens toegedreven, ook door je eigen achtergrond, denk ik. Doordat je nieuwsgierig was naar het land waar je opgegroeid bent. Maar we hebben natuurlijk overal in de wereld conflicten die met grenzen te maken hebben. Ja. Vladimir Poetin vindt dat de grens van Rusland ergens anders ligt dan die officieel is. Ja, precies. Kijk je daar dan ook naar op zo'n manier? Ja. Ja, ik ben heel erg nu daarna aan het kijken. Dus, wil je daar een werk over maken? Nou, niet per se dat precies. Maar ik ben wel... bij mij begint het vaak gewoon met een... Dat ik merk dat ik ergens geobsedeerd door raak. Of heel veel over wil lezen of kijken of begrijpen. En dat is nu er zijn natuurlijk meerdere conflicten nu. En ik probeer me daar een beetje wegwijs in te maken op dit moment nog. Ik weet nog niet wat ik ermee wil of zo, hoor. Maar ik ben gewoon geïnteresseerd en kijk daar nu heel erg naar. Maar wederom ja. Dus grensconflicten? Of conflicten rond systemen? Ja, uiteindelijk komt het vanuit die grenzen. Ik bedoel, als je het hebt over Oekraïne en Rusland en Gaza en Israël, uiteindelijk gaat het ook over grenzen. Ja, uiteindelijk wel. Waar ligt de grens? Wie mag erover? Ja. Ja, het viel me ook op. Je hebt ook een korte documentaire gemaakt over de Brexit. De gevolgen daarvan. Daar is natuurlijk ook een grens ontstaan die er niet was. Een grens die min of meer open was. Ja. En dan gaat het eigenlijk voornamelijk om de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Noord-Ierland dus. Ja. Op het moment dat Brexit erdoor komt, denk jij dan meteen, oh, daar is een nieuwe grens of een grens die verandert? In status? Ja, op dat moment was dat wel bij netvlies, ja. Dat was dan meteen natuurlijk voor de dissidenten een soort van reden tot, wat zal ik zeggen, een kans of zo. Ja, want hoe zat dat? Want er is daar een heel lang sluimerend conflict. Het is natuurlijk een echt conflict geweest. Het is een wapenstilstand geworden al 30 jaar. Maar daar is niet iedereen mee eens. Hoe verandert die grensstatus dan het conflict? Voor dit verhaal wat ik maakte was het vooral de vrees voor heel veel mensen daar dat het tot geweld zou leiden. Ik maakte een film over een republikeinse dissident. En voor hem was het zo dat hij was bereid tot gewapend conflict weer. Ook al was het hele vredesproces was al achter de rug. En de troubles er waren geweest. En hij is een jonge man. Hij heeft dat niet allemaal bewust meegemaakt. Maar hij was jonger dan het... Precies. Ja. Dus, maar voor hem, het zit zo in de samenleving nog steeds daar. En dat vergelijken ze ook heel erg nu met Palestina en Israël natuurlijk. Dat heeft hij van vader op zoon meegekregen eigenlijk. Ja. Zie je dat bij die Mexicaanse grens ook? Dat van vader op zoon meekrijgen? Ik denk dat generationele aspect kan beide kanten opgaan. Dat bepaalde families heb je die dan toch... De ene generatie is bijvoorbeeld veel conservatiever dan de volgende generatie. Of dat een moeder die de grens wellicht illegaal is overgestoken, wiens zoon in Amerika is geboren, maar dan wel bij Border Patrol gaat en mensen pakt die net als zijn moeder dus zijn. Wat dat ook echt wel echt conflicten binnen families veroorzaakt. Dat is wel zo. En het ligt super gevoelig. Dat is ook echt iets wat ik... waar ik geen camera bij komt of zo in die zin. Want ik heb daar mensen ook wel over gesproken. Maar wil je dat wel proberen te vangen? Nee, dat had ik ook niet echt. Dat wilde ik ook niet in die zin, hoor. Maar het is meer dat ik heel veel gesprekken heb gehad met mensen daarover. En dat is wel het conflict of die grens die dan dus ook binnen families is. Op die manier. Hoe is het eigenlijk om... Want je loopt lang met die mensen mee. Je volgt ze weken, maanden. Hoe lang eigenlijk? Even kijken. Wanneer begon ik bij La Jolla PD? Ik denk dat ik hun een anderhalf jaar heb gevolgd. Over een periode van anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja, zoiets. Is het moeilijk om dan weer weg te gaan? Want ik heb toch wel het gevoel, als je naar die mensen kijkt... Die kunnen eigenlijk geen kant op, ondanks dat ze aan de goede kant van de grens zitten. Zitten ze vast in dat systeem waar je het zo over hebt? Jij kan weer weggaan. Is het gek om ze erachter te laten? Misschien meer nog wel bij die pastoor. En het was meer bij... meer bij mijn eerste film. Daar heb ik nog steeds... ik heb nog steeds contact met de pastoor. En het is nog steeds heel heftig daar. Dus dat is heel erg een soort van wrang iets. Omdat je dus toch het gevoel hebt dat je iets achterlaat en toch niet echt iets hebt kunnen veranderen of iets kunnen doen daarvoor. En bij, bij de agenten is het anders. Dat, ja, in die zin, ze hebben ook goede levens, relatief gezien. Zijn gelukkig of content, tot op zekere hoogte. Ik bedoel, er zijn wel redelijk conflicten bij de chief en iedereen heeft zijn dingen, maar in die zin doen zij gewoon de baan die, waar ze voor gekozen hebben, zeg maar. En heb ik daar goed contact mee. Maar ik denk dat het wel gek... Het voelt gewoon zo gek om die wereld... op dat moment voelt het heel gek om die wereld te verlaten. Je wordt er ook deel van. Je begint ook een beetje mee te denken met ze. En je snapt ook steeds beter hoe ze tot bepaalde denkbeelden komen, omdat je daar zo lang bent. Ja. Wat voor contact heb je dan nog met zo'n pastoor? Houdt hij op de hoogte van dingen die gebeuren? Of hoe werkt dat? Hij houdt me op de hoogte. Ik vraag hem ook dingen. Bijvoorbeeld, ja. Nou ja, het was laatst in het nieuws dat de voormalige president van Honduras, Juan Orlando Hernández, is veroordeeld voor drugssmokkel in Amerika. Die bleek er zelf in te zitten. Precies, ja. Ja, dus dat was en dan wel... wil je weten hoe dat land in dat... In ja, dan heb ik gewoon contact met de pastoor. Ik heb dit gelezen en dan praten we er even over via voice message op WhatsApp. En hoe hij ernaar kijkt. En voor hem dan ook gewoon dat hij heel blij is. Omdat die corruptie die daar bovenaan zat heel erg is doorgecijpeld naar beneden, naar de straten. En geweld heeft veroorzaakt op die manier. Dus dat zijn dan gesprekken. Maar ja, zo hebben we af en toe contact over dingen en over hoe het met hem gaat. En verhaaltjes uitwisselen. Ja. Dat is een man met ergens nog een soort waakvlammetje van hoop eigenlijk, hè? Ja, ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Hij heeft altijd weer een verhaal van... en ik ga dit doen en ik heb een nieuw project en ik ga deze buurt opschonen en ik ga met die jongeren werken en... Maar hoe kijk jij er dan naar als buitenstaander? Je loopt daar een tijdje mee. Zie je die hoop? Zie ik die hoop zelf? Ik zeg niet voor niks waar, omdat ik het zelf nooit zou kunnen. Natuurlijk, ik kom uit een hele andere context. En, je moet er misschien in zitten om je vast te kunnen blijven. Ja, dat is natuurlijk wat mensen doen in zo'n situatie. Een soort copingmechanismes creëren. Ja, dat denk ik ook. Heb jij de illusie dat je of de ambitie om iets te veranderen met de films die je maakt? Ik heb niet de illusie dat het op grote schaal iets kan veranderen, maar wel altijd de hoop dat het op kleine schaal iets kan doen. En maar uiteindelijk, je wil een film maken die inzicht geeft die er anders niet was. En dat is een beetje ook die journalistieke achtergrond die ik dan heb om dingen beter te begrijpen. Dus... En worden je films ook bijvoorbeeld in Amerika bekeken? Landen ze daar? Want kijk, dit is voor ons natuurlijk, voelt toch als een ver van ons bed zo? Ja, ik hoop het. Nee, deze is net uit, dus ik hoop echt dat hij een mooie landing heeft in Amerika. Het is nu mooi in die zin, wat betekent dat? Want het is natuurlijk een mega controversieel onderwerp en... ook heel erg gevoelig politiek gezien de verkiezingen. Ik heb gekozen voor het proberen te begrijpen en kijken naar hoe politieagenten erin staan. En dat is niet per se altijd iets wat heel veel mensen misschien willen begrijpen of zo. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat vallen. Het doel is wel natuurlijk dat je mensen bereikt... Die je portretteert ook en de mensen waar het om gaat. Dus dat wil ik heel graag. Ik ben daaruit als buitenstaander natuurlijk naar binnen gekomen. Ja. In zekere zin. Maar wel echt gewerkt met lokale personen. En vond ik ook wel heel belangrijk in het proces om de lokale producers en de lokale crew heel erg te noemen. Ja, ja heel erg. Dankjewel dat je hierover wilde vertellen. De film, als het dan toch gaat over een betekenis hebben. De film draait op Movies That Matter in Den Haag. Van 22 tot 30 maart is dat. Hij is genomineerd voor een Dutch Movies Matter Award. Vanaf 20 juni draait hij ook nog in de bioscoop. En dan komt hij ook nog ergens in het najaar, of later dit jaar, op televisie, begrijp ik. Dat is mooi. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Maandag is Femke van der Laan weer met Diederik Emmingen met een heel ander onderwerp. Het Koningshuis, de musical. Ik wens u een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio